عارف باللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دورہ میرے شیخ اول حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں. ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارماں کیے ہوئے. جو دل کو نور حق سے ہے تابہ کیے ہوئے, ہر بزم کو ہے اپنی درخشاں کیے ہوئے. نور حق سے مراد جس کے دل میں جو فرض واجب سنت موقعہ کا پازیٹو ذکر بھی کرے نیگیٹو ذکر بھی, جب کامل ذکر حق ہوتا ہے, نمازوں کا اہتمام ہو, ذکر کا اہتمام, تلاوت کا, اور گناہوں سے بچنے کا, اور اچھے اخلاق کا, معاشرت معاملات اخلاقیات کوشش کریں, تو اس کو نور حق کامل ملے گا. جس کے دل میں نور حق ہوگا وہ جہاں بھی رہے گا ہر بزم روشن رہے گی, چاہے ایک ہو یا ایک لاکھ آدمی ہو, تو خود اپنے ذات میں انجمن ہوگا. جیسے ہمارے حضرت والا تھے عزمیر صاحب رحمۃ اللہ, موجودہ شیخ ہے ہمارے ماشاء اللہ, ریاض میں ہم لوگ جا رہے تھے, ریاض ہی پتہ نہیں کون سا شہر تھا, گاڑی پہ صرف تین لوگ تھے, میں یہ فقیر تھا, ایک گاڑی چلانے والے تھے, اور حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمود صاحب داروں کا, وہ اپنے مست و شادہ وہ ان کے پاس ہے, اس میں وہ اشعار سنتے ہوئے جا رہے ہیں, حضرت والے کتابیں دیکھ رہے ہیں, کوئی بات کرے نہیں کرے. پھر میں نے کچھ باتیں کی حضرت والے سے, حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمود صاحب داروں کا تمالیہ سے, حضرت میر صاحب کو بھی دیکھا تنہائی میں, مست و شادہ یا ربی معاف فرما دیجیے. بڑے حضرت والا کو بھی دیکھا, کاشف بھائی, ضیاء الرحمان بھائی, مطاہر بھائی سب باہر چلے گئے, یہ فقیر اندر تھا حضرت والا کے پاس. حضرت والا کوئی ہے یا نہیں ہے, وہ خود اپنی ذات میں انجمن ہے, اللہ سے تعلق, اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں. ہمیں بھی یہ چیز مل سکتی ہے اگر شیخ سے مستقل اصلاح کروائیں تو. یہ بات ہے کیونکہ خواتین تو ماشاءاللہ کانفرنس کال پہ سنتی ہیں, وعلیکم السلام, تو کانفرنس کال پہ آواز آ رہی ہوتی ہے, وہ تو ایک ایک بات غور سے سنتی ہیں. مرد حضرات غفلت کرتے ہیں, یعنی آپ کی تو بات نہیں کر رہا, جو ہمارے احباب ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ غفلت کرتے ہیں, وہ اتنی غور سے نہیں سنتے جتنی خواتین غور سے سنتی ہیں. وہ مخاطب مرد ہوتے ہیں اور عورتیں سمجھتی ہیں ہمارے لیے بیان ہو رہا ہے. سب کو یہی سمجھنا چاہیے کہ سارا بیان میرے لیے ہے. کہا جاتا ہے کہ عزت کو دعو پہ لا کے خط لکھیں, تو عورتیں لکھ دیتی ہیں, مرد یوں سمجھتے ہیں عورتوں کے لیے بیان ہو رہا ہے. سب یہ سمجھتے ہیں میں بھی یہی سوچوں کہ میرے لیے بیان ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کیا حال ہے, آگے آ جائیں, پیچھے کیوں بیٹھے ہیں, کوئی کھا تھوڑی جائیں گے. اللہ کی محبت کی باتیں سنائی جا رہی ہیں ماشاءاللہ. جو دل کو نور حق سے ہے تابہ کیے ہوئے, ہر بزم کو ہے اپنی درخشاں کیے ہوئے. میں جی رہا ہوں اشک ندامت کے فیض سے, جی رہا ہوں اشک ندامت کے فیض سے, ہر لمحہ ان کو اپنا نگہبان کیے ہوئے. ہر سیکنڈ, ہر لمحہ, ہر سانس اللہ کو اپنا نگہبان کیے ہوئے. ہم لوگ تو تین گھنٹے, ایک گھنٹے, چار گھنٹے, پورے دن غافل رہتے ہیں اللہ سے, اللہ والے ایک سیکنڈ بھی غافل نہیں رہتے. یا رب ہے تیرا ذکر عجب کی میاسر, یا رب ہے تیرا ذکر عجب کی میاسر, صحرا کو بھی ہے میرے گلستاں کیے ہوئے. ہمیں کراچی والوں کی طرح تھوڑی ہے نا, سب صبح سے شام تک پیسے کما رہے ہیں, ہم بھی کما رہے ہیں, تو ہمارے اس میں فرق کیا ہوا, داڑھی رکھ لی, ٹخنا کھول لیا, بس یہ فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ہم لوگ ذکر کا اہتمام کریں, صحرا بھی رہیں گے, چاروں طرف لڑکیاں ہوں گی, مگر نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے, اور غصے کو پئیں گے گھر کے اندر بھی, اللہ والے رہیں گے, معاف کریں گے, انتقام نہیں لیں گے. یہ کیا غصہ آیا طلاق دے دی, یہ تو انتقام ہو گیا. اللہ والے تو انتقام نہیں لیتے. یہ چیز حضرت والے سے کیوں نہیں سیکھی, نہیں سیکھی تو آ کے چلا لگائے خانقاہ میں, اگر نہیں سیکھی تو چلا لگائے, دل بنائے اپنا, شادی کر لی بس جلدی جلدی. اب بیوی پریشان, اب بیوی سے وقت لے کے آئے تو اتنا وقت رہے کہ شیخ کے درد محبت ٹرانسفر ہو جائے. اللہ والوں کے میخانے تو کھلے ہوئے قیامت تک کھلے رہیں گے, اپنی اصلاح کروائے, آ کے دل بنائے, انسان بنے, حیوان کیوں بنا ہوئے؟ داڑھی ٹوپی کی آڑ میں دل میں بوز بھرا ہوا ہے, نماز قضا ہو رہی ہے, غصہ ہے اور قرضے لے کے بھاگے ہوئے ہیں, تو اپنا دل بنوانا چاہیے اللہ والوں سے. بہرحال یا رب, اللہ کا ذکر عجب کیمیکل ہے کہ صحرا کو بھی ہے میرے گلستان کیے ہوئے. سبحان اللہ. دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے روح میں, جیتا ہے آپ کو جو مہربان کیے ہوئے. دونوں جہان کا مزہ مل جاتا ہے جو اللہ کو خوش کرتا ہے. پہلے خود اپنے آپ پہ شریعت کو نافذ کریں, بیوی بچوں پہ محنت تو وہ کرے گا جس کے دل میں چوٹ لگی ہو, شیخ سے اصلاح کروائے اپنی. پھر آگے فرما رہے ہیں, ہر لمحے حیات ہوا رشک صد حیات, اس خالق حیات پہ قربان کیے ہوئے. سبحان اللہ. ہر خون آرزو کا سلا دل کو جب ملا, ہر خون آرزو کا سلا دل کو جب ملا, عالم کو ہے وہ مظہر جانا کیے ہوئے. خون آرزو ہر کسی کا الگ الگ ہے. سب سے بڑا خون آرزو زمانے میں نظر بچانا ہے. ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے, نلکیوں پہ لڑکیاں آ رہی ہیں اور اوہو کہنے سے کام نہیں بنے گا. یہ میں نے حیدرآباد میں بات کہی تھی, اوہو کہنے سے کام نہیں بنے گا. آپ نے ڈبلیو ڈبلیو لکھا کیوں؟ اس سے پہلے تصویریں بند کیوں نہیں کی؟ بہت ضروری تھا انٹرنیٹ پہ بیٹھنا. موبائل پہ کھلی ہوئی ہے, لڑکیاں آ رہی ہیں اسکارف پہنے ہوئے, دیکھ رہے ہیں یہودی لڑکیاں, پاکستانی لڑکیاں دیکھے جا رہے ہیں, پھر بولتے ہیں چین نہیں ہے. چین کیسے ملے گا؟ آنکھوں کا زنا تو ہو رہا ہے. جب آنکھوں کا زنا کرے گا, خون آرزو کہاں کی ہے؟ حضرت والا نے زندگی بھر ایک نظر خراب نہیں کی. ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں اور چین نہیں ہے. چین کیسے ملے گا مردی عورت کو؟ جو آنکھوں کا زنا کرے گا اس کو چین کیسے ملے گا؟ توبہ کر لے, ارادہ کرے کہ اب ایک نظر بھی خراب نہیں کرنی ہے مجھے, انٹرنیٹ پہ بیٹھنا ہی نہیں ہے جب آنکھیں خراب ہو رہی ہیں. بیٹھنا ہے تو تصویریں بند کر کے, فلیش بند کر کے کسی چیمپئن سے پوچھے کیسے بند ہوتی ہیں, اور سب کے سامنے انٹرنیٹ استعمال کرے. تنہائی میں کیوں کرتا ہے؟ موبائل میں تو تنہائی ہوتی ہے, اس لیے حضرت والا منع فرماتے تھے, منع فرماتے ہیں موجودہ شیخ. موبائل میں تو نیٹ لگا ہوا ہے, رات کو حرام لذت سوجی, کمبل سے نکالے, موبائل نکالا اور اپنے حرام کاری کر لی. اس لیے ہر اس وقت یاد نہیں رہتا کہ حضرت والا کی آہ و فغاں, حضرت میسیٰ رحمۃ اللہ موجودہ شیخ کی, کہ وہ کس طرح اللہ پہ فدا ہو رہے ہیں. جس وقت ہم گندی سائٹس دیکھ رہے ہیں, گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں, ہمارے پیارے شیخ پورے دن اللہ پہ فدا ہو رہے ہیں. کتنے حاجی اس وقت عمرہ کر رہے ہیں, کتنے اللہ والے رو رہے ہیں اس وقت, کتنے لوگ دین پھیلا رہے ہیں اور ہم لوگ تصویریں دیکھ رہے ہیں. بھلے رات کے 12 بج رہے ہیں, 2 بج رہے ہوں, 2 بجے بھی تبلیغی جماعت والے نکلے ہوئے ہیں اللہ کے رستے میں دین پھیلا رہے ہیں, یا کوئی اللہ والا رو رہا ہے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے اور ہم لوگ اس وقت گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں. یہ بھی تو سوچنا چاہیے, بیلنس نکالنا چاہیے, اپنی مٹی کی قیمت بڑھائیں ہم لوگ اللہ کو راضی کر کے. صرف امپورٹ ایکسپورٹ مقصد تھوڑی ہے, زندگی کا مقصد تو یہ کہ اللہ کو خوش کرنا ہے, اس کی ناراضگی سے بچنا ہے. امپورٹ ایکسپورٹ حضرت والا منع نہیں فرماتے, آسمان پہ جھولو مگر اللہ کو نہ بھولو. صرف آسمان پہ جھولتے رہیں گے اللہ کو بھول گئے تو ایسی دنیا میں مزہ ہی نہیں آئے گا. کرتا نہیں جو اپنی حفاظت گناہ سے, گلشن کو بھی ہے آہ بیابان کیے ہوئے. یہ آہ زبردست لگایا زبر نے, یعنی اگر جو گناہوں سے نہیں بچتا تو گلشن اللہ والوں کی ماحول میں بھی اس کو جنگل بنایا. بس قریب ہے اولی اللہ خود پہ زمانہ بیٹھے ہوئے برابر میں, مگر ان سے فیض یاب نہیں ہو رہے. گلشن کو بھی ہے آہ بیاباں کیے ہوئے. چاروں طرف شیخ الحدیث ہیں سندھ میلو سوسائٹی میں, ہر طرف شیخ الحدیث, علماء حضرات, ماشاءاللہ ہمارے حضرت والا اور حضرت والا رحمۃ اللہ, کتنے خلیفہ اس کالونی میں رہ رہے ہیں, کتنی رابعہ بصریہ خواتین رہ رہی ہیں, کتنے نیک جو نوجوان رہ رہے ہیں جو خون تمنا کر رہے ہیں ماشاءاللہ, ایک نظر بھی خراب نہیں. امرد ہیں مگر حضرت ان سے احتیاط کرتے ہیں, ایسی ایسی ان کی خون تمنا کی داستانیں ہیں. तो इतने लोग रह रहे हैं फिर भी वो आह बयाबा किए हुए, घर मिल गया सब कुछ सही सलामत है, गनीमत मिली, रहत मिली हुई है, और उसको हम बर्बाद कर रहे हैं गुनाह करके इंटरनेट की वजह से। गुलशन को भी है आह बयाबा किए हुए। कैसे समझ लूं पा गया वो जामे मारफत, रखता है जो भी खुद को नुमाया किए हुए। यही तकब्बुर का गुना, तकब्बुर चिपक नहीं जाता, बस दो जुज हैं, हक बात कबूल ना करना, किसी इंसान को भी हकीर समझना, इसमें ये दो बातें नहीं है तो तकब्बुर नहीं है, और रियाकारी वो अलग गुना है, जाह का अलग गुना है। तकब्बुर कहते हैं हक बात कबूल ना करे और किसी इंसान को हकीर ना समझे, किसी भी इंसान को, घर में भी किसी इंसान को हकीर ना समझे। रखता है मुझको मस्त खजाना ये कल्ब का, हूँ अपने दिल में दफन कुछ अरमा किए हुए। ये सब अशआर जब सामने आएंगे, जब हजरत द्वारा हजरत की जिंदगी सामने होगी, वो सवाने खुली हुई है इस वक्त, अजीब अजीब बातें हैं। हालत बदल गई है ये मुर्शिद के फैज से, वरना थे रिंद जिंदगी वीरा किए हुए। हमारी हम सब की जो खानकाह जुड़े हैं, हालत जाहिर बदल गई है, माशाल्लाह बहुत मुबारक है, माशाल्लाह शरीफ पर्दा कर लिया, नजर की हिफाजत थोड़ी बहुत शुरू कर दी, झूठ नमाजें शुरू कर दी, जिक्र कर रहे हैं, दाढ़ी रख ली, टखने खोल लिए, अब बातिन की हालत भी तो बदलवाएं कि हमारे अखलाक अच्छे रहें, खुशबूदार ईमान हो हमारा, जो हजरत वाला बुराई का बदला अच्छाई से देते थे, वो भी तो आगे बढ़ें, उसमें हिम्मत करें। अपने शेख को मरते दम तक खत लिखते रहे हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह। होता है तय ये रास्ता मालिक के जज्ब से, करते मगर है जज्ब को पिन्हा किए हुए। अल्लाह ताला जिसको जज्ब फरमाते हैं पता भी नहीं चलता, छुपके से जज्ब फरमाते हैं। जज्ब की अलामत ये होती है तेजी से अल्लाह की तरफ भागना शुरू कर देता है वो, दुनिया वाले से कितना ही जकड़ना चाहे अपनी जंजीरों में नहीं जकड़ता वो। आखिरी शेर है, अख्तर को क्या हुआ है के आलम में हर तरफ फिरता है अपना चाक गरेबा किए हुए। सुभान अल्लाह, अजीब अशआर थे। जज़ाकअल्लाह। نحمده ونصلي على رسوله الكريم। हर हफ्ते एक सुन्नत बताई जाती है। हमारे हजरत खुद हैरान थे कि दूसरी, ये पहले भी हजरत ने, ये हमारे शाह फिरोज अब्दुल्ला में मसादाकत मालिया मौजूदा मुर्शिद हमारे तीसरे शेख हैं मेरे, पहले शेख आरिफ बिल्ला शेख उलरा वलजम मुजद्दिद ज़माना हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह, इस पर शुक्र अदा तो करता हूँ मगर कदर नहीं की। और उसके बाद दूसरे शेख थे शेख सानी कलंदर जमाना हमारे प्यारे शेख हजरत सैयद शेख जहीर मीर साहब रहमतुल्लाह, क्या थे वो, डायलिसिस हो रहा है और 100 किताबें लिख डाली, हाथों में निशान पड़ गए और हम लोग सो रहे हैं, बस बेड पे सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, फजर कजा फजर कजा फजर कजा, नमाज छोड़ रहे हैं, जिक्र छोड़ रहे हैं, तहज्जुद छोड़ रहे हैं, तहज्जुद चलो जरूरी भी नहीं है, जिक्र छोड़ रहे हैं, तिलावत छोड़ रहे हैं, और अल्लाह वाले दीन फैलाने में इतने आगे हैं माशाल्लाह, किसी तरह कोई आदमी भी अल्लाह का वली बगैर बने ना जाए, क्योंकि अहलुल्लाह के जो करीब रहते हैं उनको ये होता है कि वो वली बने, वली साज ही बने, आगे दीन फैलाए। बहरहाल जिस पे अल्लाह ताला का फजल हो जाता है, वली क्या बनेगा, तो शैतान भी शर्मा जाए हम लोगों को, मुझे देख के तो हमारे अमाल को देख के, मिंबर पे बयान तो हर कोई कर लेगा, आप भी कर लेंगे, किताब देख के तो हर कोई बयान कर लेगा, मगर दर्द दिल कहां से आएगा। तो हजरत ने परसों तरसों किसी ईशा की मजलिस में सोने की सुन्नतें पढ़ी थी, सोते वक्त की सुन्नतों में 2-3 बातें हमें तवज्जो दिलवाई थी, سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرے، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار. دیکھیے اگر یہ پڑھنا شروع کریں گے اسی وقت نیند آ جائے گی. ایسی مبارک ہے، سنت طریقہ ہے. حضرت فرمایا تھا اتنے عرصے سے میرا تعلق ہے حضرت والے رحمۃ اللہ سے، مگر اس طرف توجہ ہی دی گئی. دوس پورے عالم میں تقسیم ہو رہی ہیں کتابیں، اتنی عام ہو گئی یہ کتاب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور اس پر عمل ہی نہیں ہے ہمارا. جو سنتوں کو زندہ کرے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی، امت میں فساد ہوگا تو اللہ تعالیٰ فلح اجر میتی شہید، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. پوچھ لیں، اس کو آواز آ رہی ہے صاحب، فون کر کے پوچھیں. السلام علیکم. سلام کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، بات نہیں کر رہے ہوں گے. تو سونے سے پہلے ہم سب لوگ تسبیح فاطمہ کا اہتمام کر لیں. سو رہے ہیں، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار. سونے کا جب ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیت اور سورتیں پڑھ لیں. سورہ الحمدللہ شریف، الحمد شریف پڑھ لیں، چاروں کل پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں. زیادہ نہ پڑھ سکو تو ایک دو سورتیں تو ضرور پڑھ لیا کرو، یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے. اس سے فجر میں اٹھنے میں بہت مدد ملتی ہے. جب آخری عمل ہمارا اچھا ہوگا تو انما الاعمال بالخواتیم، حدیث شریف میں آتا ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. خاتمہ کیسا ہوگا؟ تو رات، کیونکہ موت بالکل نیند کا بھائی ہے نا، تو جب رات کو سو گئے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار اللہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لی، آخری عمل اچھا ہو گیا تو انشاءاللہ فجر میں اٹھنے میں آسانی رہے گی. ایسے بے ہوش سونا، نہ برش کیا، نہ بیت الخلاء سے فارغ ہوئے ہے، نہ سنت کے مطابق سوئے، نہ بستر کو جھاڑا، نہ سونے کی دعا پڑھی، بس آئے اور پسر گئے، تو پھر اٹھا کیسے جائے گا؟ نہ الارم لگایا، نہ بیوی سے کہا، نہ بچوں سے کہا، جس کی شادی نہیں ہوئی امی ابو سے بھی نہیں کہا کہ مجھے فجر میں اٹھا دیں. تو جب بے فکری سے سوئے گا کیسے اٹھے گا پھر انسان؟ کوئی اسباب ہی اختیار نہیں کیے، کوئی سنت کا اہتمام ہی نہیں کیا، پھر نماز نکلے گی نہ. پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے 3 بار جھاڑ لے، سنت ہے. جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے 3 بار جھاڑ لے. اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اصلاح کی نیت سے بیٹھتا ہوں یہاں پہ. یہ عارف حضرت والا رحمۃ اللہ کی سوانح حیات 800 صفحات کی، جو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ اس کی بہت خواہش مند تھے، وہ تو قبر مبارک میں چلے گئے ماشاءاللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، مگر ان کے نقش قدم پہ چلنے والے حضرت اقدس قطب زمانہ اختر ثانی، حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب قاتم عالیہ، اور حضرت مولانا سہیل صاحب قاتم عالیہ کی محنتوں سے، ان کے ساتھ اور بھی حضرات نے ماشاءاللہ محنت کی، یہ کتاب ہمارے سامنے اس وقت انشاءاللہ سب کو ملے گی. ابھی چند چھپ کر آئی ہیں تو کچھ لوگوں کو حضرت نے عنایت فرمائی. اس میں حضرت والا کی عجیب عجیب باتیں ہیں. تصویر کے بارے میں فرما رہے ہیں، جناب فیروز میمن صاحب نے بتایا. یہ میں پڑھ کے حیران ہو گیا تھا. حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب کا تو عالیہ کی بہت سی باتیں، انہوں نے ایک ایک بات نوٹ کی تھی نا حضرت کی. جناب فیروز میمن صاحب نے بتایا کہ سعودی عرب سے ایک صاحب کا فون آیا جو امام کعبہ کے شاگرد ہیں، امام کعبہ کے. انہوں نے کہا کہ جو حضرت والا کی دینی خدمات ہیں، اتنا بڑا مدرسہ، اتنی کتابیں، اتنی زبانوں میں اور بڑی چھوٹی کتابیں مفت تقسیم کرنا، تو میری یہاں پر سب سے بات ہو گئی ہے. یہاں سعودی عرب کا بہت بڑا انعام حضرت والا کو دینے کے لیے تیار ہیں، سعودی عرب کا بڑا انعام حضرت والا کو دینے کے لیے تیار ہیں، جس کے لیے یہاں تقریب میں حضرت والا کو آنا ہوگا. یعنی شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کا آنا ہوگا، آپ کی تصویر بھی بنائیں گے. حضرت والا نے فرمایا، ہمیں دنیا کے کسی انعام یا کسی انسان کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے. کتنی بڑی بات ہے، سعودی عرب کی حکومت حضرت والا کو بلا رہی تھی کہ آئیے، آپ کا اتنا بڑا زبردست کام ہے، یہاں تقریب ہوگی، آپ کو ہم بہت بڑا انعام دیں گے. تو حضرت والا نے منع فرما دیا. وہ کیا؟ ہمیں دنیا کے کسی انعام، کسی انسان کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے. اور حضرت والا نہیں گئے. بہت بڑی بات ہے سعودی عرب کی حکومت کو ٹھکرانا. ان کا انعام بڑا زبردست ہوتا ہے، وہ ریالوں میں کروڑوں ریال ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے، وہاں کے بادشاہوں کے لیے. تو یہ میں نے پہلی دفعہ پڑھا، اور یہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب رکاتے والی نے بات حضرت والا کی یہاں پہ نقل مولانا سہیل صاحب سے کہہ کے لکھوائی، ماشاء اللہ غالباً انہوں نے لکھوائی ہوگی. امام کعبہ کے شاگرد، انہوں نے کہا کہ حضرت والا کے دینی خدمات ہیں، اتنی مدرسہ، اتنا بڑا مدرسہ ہے، اور تو سب سے بات ہوئی امام کعبہ کے شاگرد کی بات ہوئی. بتائیے کتنی بڑی بات ہے. ایک انسان کی نسبت بھی ہوتی ہے نا کہ امام کعبہ کے شاگرد ہیں, انہوں نے حضرت والا کو دعوت دی, حضرت والا نے ٹھکرا دی کہ وہاں پہ تصویر ہوگی اس لیے میں نہیں جاؤں گا. اور ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تصویر کھینچوا لیتے ہیں کہ کمپنی بڑی مجبوری تھی, میں وہاں بیٹھا رہا, آپ اٹھ کے کیوں نہیں بھاگے. نسبت تو دیکھیں ہمارا کتنے بڑے اللہ والوں سے ہمارا تعلق ہے. ایک بہت مشہور گلوکار تھے, پھر انہوں نے گناہ سے توبہ کر لیا, آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کو, یہاں اس کا ان کا نام نہیں لکھا ہوا. ایک مرتبہ حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت کے حکم پر خانقاہ کی مجلس میں نعت شریف کے اشعار پڑھے, یہ صبح مدینہ یہ شاہ مدینہ. میں بھی اس مجلس میں موجود تھا. حضرت والا بہت خوش ہوئے, بڑی دعائیں دی ان کو, ان صاحب کو. کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ انہوں نے دوبارہ ٹی وی پر آنا شروع کر دیا ہے اور عورتوں سے بھی اختلاط رکھتے ہیں. حضرت والا نے فرمایا, وہ اگر کبھی دوبارہ خانقاہ آئیں گے تو ان کو عزت احترام سے بٹھانا, محبت سے پیش آنا, مگر اب ان سے مجلس میں اشعار نہیں پڑھواؤں گا کیونکہ وہ ٹی وی پہ آنا شروع ہو گئے ہیں. مدینہ شریف سے حضرت والا کی ایک اجازت یافتہ کا فون آیا کہ ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا ہے, اگر حضرت والا اجازت دے دیں تو ہم ٹی وی پر آ کر حضرت والا کی تعلیمات کو عام کریں. حضرت والا نے ناراضگی سے فرمایا, ہرگز اجازت نہیں, اگر آپ کو ٹی وی پر آنے کا شوق ہے تو اختر سے تعلق ختم کر دو. یہ تھے اللہ والے جو اپنے اکابر کے طریقے پہ جمع رہے. آج بس حضرت والا کے طریقے کو چھوڑ کے دوسرے طریقے اپنا رہے ہیں کہ بھئی جائز ہے جائز ہے. اس پہ فحاشی کتنی زیادہ آ رہی ہے. عمرے کے بعد پاکستان آنے کے لیے جدہ ایئرپورٹ پر حضرت والا ایئرپورٹ کے ڈپارچر لاؤنج میں تھے. یہ فقیر بھی وہاں حاضر تھا. جدہ ایئرپورٹ پہ ڈپارچر لاؤنج ہوتا ہے, وہاں کتنا رش ہوتا ہے, مرد عورتیں سب ہوتے ہیں. اور فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہونے کی وجہ سے آخری بس میں ویل چیئر پر تشریف لے گئے. تقریباً آدھا گھنٹہ حضرت والا بس میں تھے اور حضرت والا یعنی شیخ العرب العجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی نظریں آدھے گھنٹے تک جھکی رہیں کہ کہیں کسی نامحرم مسافر پر نظر نہ پڑ جائے. یہ بہت بڑی بات ہے, آدھے گھنٹے تک نظر جھکانا یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں آدھے گھنٹے تک گردن بھی جھکی ہوئی تھی حضرت والا کی. حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دانا خاتم علی بھی ساتھ تھے, تو وہ تو نظریں نیچے کر کے بیٹھے ہوئے تھے. بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ ویل چیئر پہ گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگ تو جان بوجھ کے عورتوں کو دیکھتے ہیں. اب بتائیے پھر کیسے سکون ملے گا ہم لوگوں کو. بہرحال مایوس نہ ہو, توبہ کر لیں, اصلاح کروائیں, آگے بڑھیں. قدم بڑھانے سے بات بنے گی, خاموش بیٹھنے سے بات نہیں بنے گی. مشورہ کر رہے ہیں, وقت لیں شیخ سے, یہ مت سوچیں شیخ مصروف ہوگا, انشاءاللہ آپ کو وقت دے دے گا. اب یہ بات جو کہتا ہوں, خواتین تو عمل کر کے ماشاءاللہ مشورہ کر لیتی ہیں, مرد حضرات ویسی کی ویسی, ان کے لیے کوئی آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں. حضرت والا نے فرمایا, میں اگرچہ تارک سلطنت نہیں ہوں لیکن نہایت رقت کے ساتھ فرمایا, دل میں ترک سلطنت کا جذبہ رکھتا ہوں. میں بادشاہوں کے کانوں کو تلاش کرتا ہوں کہ تمام دنیا کے سلاطین جمع ہو جائیں اور میری تقریر کا ہر زبان میں ترجمہ ہو, اور اللہ کا خاص فضل مجھ پر ہو تو پھر دیکھیے تماشا, انشاءاللہ سلطنت ان کو حقیر اور کمتر معلوم ہونے لگے گی. اللہ کے کرم سے میں یہی گمان رکھتا ہوں. ماشاءاللہ. اور یہ بہت سی باتیں ہیں. یہ ہمارے پیارے شیخ کی کتاب ہے, شادی سنت کے مطابق کیجئے, بہت درد دل سے لکھی گئی ہے. کیونکہ آج کل بہت سے لوگ شادی کرنا چاہ رہے ہیں اپنی بچیوں کی یا اپنے بیٹے کی, تو یہ سب بات اس کتاب کو غور سے پڑھیں. اور جن کی شادی ہو گئی ہے ان کی بیٹیاں ہوں گی تو ان کی شادی میں آسانی رہے گی. پہلے شعر ہی لکھا ہوا ہے کہ میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں, تیرے حضور میں ایک آب گینا لایا ہوں. تمام عمر تڑپنے کی تھی جو خو اس میں, نہ جذب ہو سکا دنیا کا رنگ و بو اس میں. وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مستر تھا, فلک پہ جا کے وہ ہمشکل ماہ و اختر تھا. میرے مرشد, میرے محسن, میرے ملجا, میرے ماوا, مرشدی و مولائی, حضرت والا مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مقدسہ میں یوں تو شریعت و سنت کے تقریباً تمام ہی گوشوں پر مواعظ ملفوظات میسر ہیں, لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت والا کی زندگی جن باتوں پر دائر نظر آتی ہے اور حضرت والا رحمت اللہ کا درد دل جہاں فضو تر نظر آتا ہے وہ نمبر ایک بدنگاہی عشق مجازی حسن فانی کی تباہ کاریوں سے امت کو بچانا، نمبر دو نماز با جماعت شرعی پردہ داڑھی رکھنا ٹخنا کھلا رکھنا، نمبر تین بیویوں کے ساتھ حسن سلوک شادی بیاہ کی رسموں کا شد و مت کے ساتھ رد تاکہ امت کی بیٹیوں کے گھر آباد ہو جائیں، اور نمبر چار ان سب باتوں پر عمل کی ہمت اور توفیق کے لیے اللہ والوں کی صحبت۔ جن لوگوں کی بھی عمل میں کوتاہی آئی پتہ یہی چلا کہ انہوں نے شیخ سے تعلق ڈھیلا ڈھالا کر دیا۔ اور یہ شعر تو مشہور ہے، جس کا تعلق شیخ سے ڈھیلا ڈھالا ہو گیا وہ نفس و شیطان کا تر نوالا ہو گیا، وہ ڈھیلا نہیں ڈھیلا ہو گیا، استنجا صاف کرنے کا ڈھیلا۔ بھائی گناہ نہیں چھوڑتے، شیخ کو تو نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عنایت سے حضرت والا رحمۃ اللہ سے جب بیعت و ارادت کا تعلق قائم کیا، جب بھی میرے شیخ کے بیانات میں اس موضوع پر بیان شروع ہوا تو احقر اور سننے والے گواہ ہیں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ کے درد دل کی عجیب کیفیت ہو جاتی تھی۔ امت کی ان بے کس اور بے بس بیٹیوں کے لیے جو یا تو شوہروں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں یا معاشرے میں رائج حرام رسومات کی وجہ سے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، حضرت والا رحمۃ اللہ کی درد بھری فریاد سننے والوں کے کلیجے پاش پاش کرتی تھی۔ اس سوختہ دل کے صدقے میں سینکڑوں کو ان رسومات سے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ اس فقیر کی شادی سنت کے مطابق ہوئی، میرے بہنوئی افنان بھائی طہا بھائی میری ہمشیرہ کی شادی سنت کے مطابق ہوئی۔ دیکھیے تین گھر تو یہی ہو گئے، اور کتنے گھر ماشاءاللہ سنت کے مطابق شادی ہوئی، یہ تو میں نے صرف چند بتائے ہیں۔ ہمارے متعلقین میں اتنے لوگوں کی شادی سنت کے مطابق ہوئی تو یہ حضرت والا کے سینے میں کیا درد ہوگا کہ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں سنت کے مطابق شادی ہو رہی ہیں، ہزاروں بچیوں کے گھر آباد ہو گئے اور ان گنت گھرانے سنت اور شریعت کی پابندی کر کے خوشگوار گھریلو زندگی سے ہمکنار ہوئے۔ جس کے گھر میں خوشگواری نہیں ہے وہ اصلاح کروائے، وہ مرد عورت آگے بڑھ کے اصلاح کروائے، شرمائے مت، ون میں ٹریفک چلائے۔ شوہر نالائق کمینہ ہو گیا تو عورت اپنے آپ کو کمینہ مت بنائے، وہ اپنے ون میں ٹریفک چلائے۔ عورت کمینی ہو گئی ہے اور نالائق ہو گئی ہے، اصلاح نہیں کراتی تو مرد آگے بڑھ کے ون میں ٹریفک چلائے، خطاؤں کو معاف کریں۔ یہ نہیں کہ لڑائی کر رہے ہیں، لڑائی ہمیشہ جب ہوتی ہے جب دونوں طرف سے مار کٹائی منہ کلامی ہو۔ لڑائی جھگڑوں سے کیا فائدہ، دین کو موڑنے والی ہے، لڑائی جھگڑے دین کو موڑ دینے والے ہیں۔ بہرحال آپ والا کو اللہ نے امت کو حضرت والا کو اللہ تعالی نے امت کا ایسا درد عطا فرمایا تھا جیسے کوئی باپ اپنی بچیوں کا درد محسوس کر رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کو حضرت والا رحمۃ اللہ کے بیانات سن کر کتابیں پڑھ کر ایسا روحانی فائدہ ہوا کہ انہیں دنیا کی حیات فانی کے تمام غموں پر جنہیں حضرت والا بےہودہ غم فرماتے تھے صبر اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کی دولت حاصل ہوئی۔ اس درد کو وہ قبولیت عامہ حاصل ہوئی کراچی اور شہروں ملکوں جہاں جہاں حضرت والا رحمۃ اللہ کے اسفار ہوئے تو وہاں حضرت والا کے وعظ اور بیان سننے کے لیے پردے سے خواتین کی بڑی تعداد موسم کی گرمی سردی سے بے پرواہ حاضر ہوتی تھیں۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہوں کمیاب ہیں ہم۔ لیکن اڑ گئی سونے کی چڑیا رہ گیا پر ہاتھ میں، ایسا گوہر نایاب اللہ نے اس گئے گزرے دور میں پیدا فرمایا کہ اگر جان بھی اس پر فدا ہو جاتی تو اس کی قدر نہیں ہو سکتی تھی۔ کیا خوب ترجمانی کی ہمارے جذبات کی شیخ الحدیث مولانا منصور الحق ناصر صاحب دامن کاتم عالیہ نے، فرماتے ہیں راہ مولا سے بھٹکنے کا قوی اندیشہ تھا، حق تعالی کے کرم سے رہبر کامل ملا، چھان مارا کوچا کوچا بستی بستی کو بکو، تب کہیں وہ شاہ اختر مرشد کامل ملا۔ حضرت والا کی تعلیمات ببانگ دوہل اعلان فرما رہی ہے، معشوق ہمیں جاس بیایت بیایت، اے لوگوں آؤ آؤ، اللہ کو پانا چاہتے ہو تو ادھر آؤ۔ اور یعنی فحاشی کے اس پرفتن دور میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے مثبت و منفی دونوں ذکر کر لو، وہ مالک جل شانو مثل مہمان کے تمہارے دل میں آ جائیں گے۔ بقول حضرت کامل الہبادی صاحب کے، ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں وہ دل میں سمائے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کی شریعت میں دیے گئے حقوق کو اس قدر درد سے آج تک کسی نے شاید بھی بیان نہ کیا ہو۔ چنانچہ حقوق و نساء کے پیش لفظ میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خادم خاص حضرت والا رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں، عورتوں کے حقوق پر حضرت والا کا یہ بیان انا من البیان لسحرن کا مزداق اور ایسا پر درد اثر آفری تھا کہ خاص اور عام سب اشبار تھے۔ عجیب منظر تھا کہ حضرت اقدس کی زبان عشق در میں ڈوبا ہوا کلام اور اشبار آنکھیں لوگوں کو تڑپا رہی تھی. غرض کہاں تک لکھوں, یہ مولانا سہیل صاحب نے غالباً لکھا ہے, کہاں تک پڑھو گے کہ مزداق کے کلام کو مختصر کرتا ہوں. حضرت ادارہ تالیفات اختریہ جو حضرت اقدس میر صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت والا کی یاد میں قائم فرمایا تھا, اس کا مقصد حضرت والا کی تصانیف اور مواعظ کی اشاعت قرار دیا تھا. اس کے زیر اہتمام دو مواعظ, شادی بیاہ کی رسومات کی اصلاح, اہل اللہ سے بدگمانی کا وبال اور رسومات شادی کی اصلاح چھپ کر آئے تو دل میں شدید دائرہ پیدا ہوا. ان دونوں مواعظ میں موجود اس موضوع پر حضرت والا کے درد دل کو ایک مستقل رسالے کی شکل دے کر علیحدہ شائع کر دیا جائے تاکہ خاص اس موضوع پر ایک جامع اور معنی کتاب عام تقسیم کے لیے دستیاب ہو جائے. دونوں مواعظ میں شادی بیاہ, منگنی, مہندی, مائیوں بارات, لڑکی والوں کا کھانا کھلانا, شادی ہال, بینکٹ ہال, جہیز بری, نمود و نمائش, اسراف, گانا بجانا, تصویر کشی, مووی, ویڈیو کے موضوع پر موجودہ حضرت والا کی باتوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے. اس وجہ سے جو مقررات تھے انہیں حذف کیا گیا, یعنی جو ریپیٹ ہوئی تھی باتیں ان کو ہٹا دیا گیا, اور جہاں کہیں دونوں مواعظ کی باتوں کو جوڑنے کے لیے چند الفاظ کی اضافی ضرورت تھی ان کا اضافہ بھی کیا گیا ہے. کوشش کی گئی ہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ کے الفاظ مبارک بعینی ہی نقل کیے جائیں, کیونکہ شیخ نورانی زیرا آگاہ کنند کند نور را بلفظ ہاں ہمراہ کنند, اس شعر کی تشریح میں میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, وہ نورانی مقبول بندہ وہ تمہارا شیخ جو صاحب نور باطن ہے, جس کی صحبت میں تم بیٹھتے ہو, وہ تمہیں حق تعالیٰ کے راستے سے آگاہ کرتا ہے اور اپنے نور باطن کو بھی اپنے الفاظ کے ہمراہ کر کے تمہارے دلوں میں داخل کر دیتا ہے. جزاک اللہ. یہی وہ تاثیر صحبت ہے جس کو کیمیا کہا جاتا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے, امت کے لیے ہدیہ نافیہ اور احقر اور جملہ معاونین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور حضرت والا رحمت اللہ کے درد دل کو تمام عالم میں نشر فرما دیں. مختصر اس میں سے پڑھوں گا. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد. اس میں ہم سب اپنی اپنی اصلاح کی نیت کر لیں, کیونکہ پورے خاندان میں ہماری شادیاں بھی چلیں گی, تو ہمیں جہاں ایسی باتیں ہوں گی ہمیں وہاں شرکت نہیں کرنی جن کی شادی ہو گئی اور جن کی ہونے والی ہے, یا جو اپنی بچوں کی شادیاں بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی غور سے سنیں, اور جن کی ہو گئی ہے وہ بھی غور سے سنیں. دوستوں جو لوگ یہاں آتے ہیں, حضرت والا فرما رہے ہیں, مجھ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اپنے گھر سے اپنے خاندان سے گناہوں کی رسومات کو مٹانے کی کوشش کریں. اب کس طرح سے رسومات کو مٹائیں گے؟ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کے سگے بھائی کے یہاں ایک شادی ہوئی جس میں بہت بڑی تعداد میں براتیوں کی دعوت کی گئی. حضرت والا نے فرمایا میں اس میں شرکت نہیں کروں گا. ماں رونے لگی کہ شرکت کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ نہیں, مجھ پر کچھ ذمہ داریاں ہیں, خدا نے مجھے عالم بنایا ہے, میں کیسے اس تقریب میں شرکت کروں جس سے دوسروں کو بنا کرتا ہوں. یہ کون تھے؟ مولانا شاہ راؤ صاحب رحمۃ اللہ کی والدہ رو رہی تھی, مگر کیا فرمایا کہ میں مجھ پر کچھ ذمہ داریاں ہیں, خدا نے مجھے عالم بنایا ہے, میں کیسے اس تقریب میں شرکت کروں جس سے دوسروں کو منع کرتا ہوں. اس کو عالم کہتے ہیں. یہ نہیں کہ جہاں چاہا فوٹو کھچوا لیے, دلہا صاحب کے پاس کیمرہ ہے اب وہ فوٹو کھینچ رہا ہے, نکاح پڑھانے والے بھی فوٹو کھچوا رہے ہیں, بہت زیادہ کیا تو منہ پر رومال ڈال لیا, لیکن رومال ڈالنے سے نجات تھوڑی ہوگی. اس منحوس مجلس میں شرکت جائز نہیں. یہ اللہ والے ہوتے ہیں, ڈرتے نہیں کسی سے. منحوس مجلس فرما رہے ہیں, ہم تو بیٹھے ہیں, وہ خاندان والوں نے کہا تھا بھائی کیا کریں. کیا کہا تھا؟ کون گارنٹی دیتا ہے؟ کون کرتا ہے اتنا؟ جو بہت تقویٰ والا وہی اس کی شادی مشکل ہوتی ہے سنوں کے مطابق. عام خاندان والے کیسے بےچارے وہ پابندی لگائیں گے؟ ہر کوئی تصویر کھینچا ہوتا ہے. حضرت والا کیا فرما رہے ہیں؟ اس منحوس مجلس میں شرکت جائز ہی نہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو, ویڈیو کیمرہ مووی بن رہا ہو, مر جاؤ لیکن اس میں شرکت مت کرو. یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ ایک مرید کو شیخ کہہ رہا ہے کہ مر جاؤ لیکن اس میں شرکت مت کرو. مووی کے معنی موت کے بھی ہیں. ہندوستان کے گاؤں میں ایک عورت دوسری کو کالی گالی دیتی تو کہتی تھی موئی کہتی تھی, یعنی مرو. تو آج کل موئی کے وزن پر مووی بن گئی ہے. یہ ایک بات عرض کر دی, ہمارا کام بار بار کہنا ہے. اگر ہم مل کر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن سرخرو ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں گے. اگر ہم لوگ عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ خانقاہ میں آنے والوں اور داڑھی رکھنے والوں اور بزرگوں کے ساتھ تعلق جوڑنے والوں, یہ اجتماع اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر ہم لوگ مخلوق سے ڈرتے رہیں گے تو کبھی دین نہیں پھیلے گا. خوف مخلوق آپ کو تباہ کر کے رہے گا. دل میں خوف خالق پیدا کریں. عزت اللہ کے اختیار میں ہے. یہ مت سوچیں کہ برادری ہماری ناک کاٹ لے گی. برادری کے اختیار میں ہماری ناک نہیں ہے, ہماری ناک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم لوگ مل کر ارادہ کر لیں کہ آج ہمارا عمل ہم لوگ مل کر کام کریں, عہد کر لیں, تو آج ہمارا عمل دیکھنے سے کتنے لوگوں میں ہمت پیدا ہوگی. جن لوگوں کو اللہ نے پیسہ دیا ہے, کیا ان پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ سادگی سے شادی بیاہ کر کے غریبوں کی بیٹیوں کے لیے راستے ہموار کر دیں؟ ایک بہت نیک خاتون کا خط آیا, وہ پتنی پریشان ہے شادی بیٹی کی ہونے والی. میں نے کہا, میں نے جواب دیا, آپ پریشان ہیں, آپ پاگل ہیں. یہ تو میں ابھی کہہ رہا ہوں, یہ تو نہیں لکھتا کوئی آپ پاگل ہیں. میں نے کہا, حدیث شریف آپ اتنے عرصے سے حضرت والا سے تعلق ہے, آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ہمارے بزرگوں تو پریشان نہیں ہوتے بیٹیوں کی شادیوں میں. آپ بس خوش رہیں. آپ حدیث میں آتا ہے, ان اعظم النکاح ہی برکت ایسر معاون, برکت والا نکاح ہو جس میں کم خرچ ہو سادگی کے ساتھ ہو. آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ بیٹیاں آپ پہ بوجھ ہیں کہ نعوذ باللہ. سادگی سے شادی بیاہ کر کے غریبوں کی بیٹیوں کے لیے راستہ ہموار کریں. بھلے امیر ہیں, حضرت والا امیروں سے فرما رہے ہیں جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے, کہ سادگی کے ساتھ غریبوں کی بیٹیوں کے لیے راستے ہموار کریں. اگر آپ کو مال خرچ کرنے کا بہت جوش آ رہا ہے تو مسجد اور مدرسے میں لگائیں, غرفہ میں لگائیں, نشو اشاعت میں لگائیں. اپنی بیٹیوں کے ہی نام روپیہ جمع کرا دو, لیکن معاشرے کی اصلاح آپ پر فرض ہے, غریبوں پر بھی فرض ہے. غرفہ اور نشو اشاعت تو میں نے لکھا ہے, ورنہ میں نے عرض کیا ہے مسجد اور مدرسے میں. حضرت والا نے فرمایا, اپنی بیٹیوں کی ان نام روپیہ جمع کرا دو, لیکن معاشرے کی اصلاح آپ پر فرض ہے, غریبوں پر بھی فرض ہے اور امیروں پر بھی فرض ہے, لیکن بلکہ امیروں پر تو اور زیادہ فرض ہے. ہم دولت کے نشے میں معاشرے کو ایسی رسومات میں مبتلا مت کریں کہ غریب خاندان والے کہنے لگے, اگر ہم اتنا مال خرچ نہیں کریں گے تو بدنامی ہوگی. اگر ایک بچے کو موشن لگے ہوں, پیچش ہوتی ہے, تو اس کی رعایت سے ماں دوسرے تندرست بچوں کو بھی کباب نہیں دیتی کہ تمہارے کباب کو دیکھ کر میرا بچہ روئے گا, میرا بیمار بچہ روئے گا. ایسے ہی امت کا خیال کرو, نفسی نفسی مت کرو, کیونکہ ہمارا نفس جو ہے فرعون بنا ہوا اس وقت خود رائے کا مریض ہے. اس لیے برائے کرم میں درد دل سے عرض کر رہا ہوں, کمال خود عرض کر رہا ہے, میں اپنے نام لے کے بول رہا ہوں, درد دل سے کمال عرض کر رہا ہے حضرت والا کا ایک ادنا خادم کہ مشورہ کریں بھائی, اپنی رائے پر عمل مت کریں. لہذا شادی بیاہ میں کم خرچ کریں تاکہ غریبوں کی مدد ہو سکے, اور کوئی شخص شادی بیاہ میں مقروض ہی نہ ہو, سودی قرضہ لے کر ذلیل و خوار نہ ہو, زیادہ بوجھ محسوس نہ کرے. شادی ایک عبادت ہے, اس کو آسان کرنا چاہیے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونا, سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. ذرا سوچئے, آپ کم خرچ کریں گے تو نکاح میں برکت آ جائے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. آج اس نکاح کو زیادہ عظیم و شان سمجھتے ہیں جس میں بہت بڑا شادی ہال ہو, کسی پارک میں بہت بڑے شامیانے, بڑے بڑے وردی پوش خدام ہوں, سو سو بکرے ہوں, پھر لوگ اس کی تعریف یوں کرتے ہیں, فلاں ولیمے میں فلاں شخص نے 100 بکرے کاٹے. اس تفاخر کی وجہ سے, اس فخر کی وجہ سے جو لوگ مالی طور پر کمزور ہیں یا ان کی اولاد زیادہ ہے, ان کو غم میں مبتلا کیا جا رہا ہے. برادری کے خوف کو دل سے نکال دیجئے. عزت صرف اسی کی ہے جس سے اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں. جب تک آپ مخلوق کا خوف نہیں نکالیں گے, اللہ والے نہیں بن سکتے. آپ جس برادری سے ڈرتے ہیں, بہتر سے بہتر ولیمہ کرنے کے باوجود بھی وہی برادری آپ کی ناک کاٹ لیتی ہے. آج اگر کسی کو سنت کے مطابق مختصر طور پر شادی بیاہ کرنے کو کہیں, لوگ کہتے ہیں صاحب برادری میں ناک کٹ جائے گی. سن لو اس کو کہ ناک آپ کی کبھی بھی نہیں بچے گی. اگر آپ نے بہت شاندار دعوت کر دی, تب بھی لوگ کھا کھا کر کہیں گے صاحب بکرا جو ہے بڈھا تھا, گوشت اتنا سخت تھا کہ دانت ہل گئے. کوئی کہے گا نمک بہت تیز تھا, کوئی کہے گا گھی اتنا زیادہ ڈال دیا کہ معدے میں 10x10 جنگ چھڑ گئی. صاحب 10 چالو ہو گئے, یعنی موشن شروع ہو گئے. تو میں عرض کر رہا تھا, سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو, سادگی ہو. مشکاہ شریف کی حدیث بھی آپ کو سنا دی, لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ مسجد کی دری پھٹی ہے. کسی نے کہا, حضور ہزار گز کے بنگلے میں رہنے والے سیٹھ صاحب, ذرا مسجد میں نئی دری ڈلوا دیں. تو سیٹھ صاحب کہتے ہیں, میں نے ابھی بیٹی کی شادی کی ہے, مقروض ہو گیا ہوں. آج کل کڑکی ہے, میمنی زبان میں پیسے کی تنگی کو کڑکی بولتے ہیں. اور کڑکی کے کیا معنی ہے؟ جب مرغی انڈے نہیں دیتی, اسے کہتے ہیں مرغی کڑک ہو گئی ہے. اسی کڑکی سے کڑکی نکلا ہے, یعنی ان کے بزنس نے مثل کڑک مرغی کے انڈا دینا چھوڑ دیا ہے. کاروبار میں پروفٹ نہیں ہو رہا تو مسجد میں, یعنی نفع نہیں ہو رہا تو مسجد میں چندہ دینے کے لیے وقت چندہ دینے کے وقت سیٹھ صاحب کی آنکھ کڑکی ہو جاتی ہے. کسی غریب کی بیٹی کے لیے مشورہ دیا جائے کہ اس کی شادی کا خرچہ برداشت کر لیں. کہتے ہیں صاحب آج کل میں مقروض ہوں. لیکن یہی جب بنگلے والا اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو پھر اس میں مووی بھی بنتی ہے, ڈیکوریشن, شامیانے, بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے بھی لاکھوں روپیہ آ جاتے ہیں. اور لڑکی والا لمبی چوڑی کھانے کی دعوت کرتا ہے جبکہ لڑکی والے کے لیے کھانا کھلانا سنت سے ثابت نہیں ہے. چاہو تو دو چار مہمانوں کو چائے یا ٹھنڈا مشروب اور بسکٹ وغیرہ کھلا دو. اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب اصلاح الرسوم میں لمبی چوڑی بارات لے جانے کا بھی رد کیا ہے. آہ میرے شیخ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی سمدھی حکیم افہام اللہ صاحب سے فرمایا کہ جب اپنے بیٹے کو میری بیٹی سے نکاح کے لیے ہردوئی لانا تو تین آدمیوں سے زیادہ مت لانا. یہ ہے اللہ والوں کی شان. اگر آج امت اس طرح شادیاں کرے تو کس کی بیٹی گھر میں بیٹھی نہیں رہ سکتی. غریب سے غریب لڑکی کی بھی شادی ہو جائے گی تو لڑکی والا کھانا کیوں کھلائے؟ اگر کسی کے پاس بہت مال و دولت ہے تو وہ بھی کھانا مت کھلائے. وہی پیسہ بیٹی کو دے دیں, داماد کو دے دیں, مسجد میں دے دیں, کسی غریب طالب علم کو پڑھوا دیں, کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیں. لیکن آپ کی اس احتیاط سے, آپ کے اس عمل سے دوسرے غریب لوگوں کو موقع مل جائے گا کہ فلاں چودھری صاحب یا فلاں رئیس نے بھی اپنی اولاد کی ایسی سادگی سے شادی کی ہے, لہٰذا ہم بھی ایسی ہی سادگی سے شادی کریں گے. یہ سادگی کا عظیم الشان فائدہ ہے اور ان رئیس صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. ورنہ جب غریب دیکھتا ہے کہ سارے خاندان تو ایسا کرتا ہے تو وہ بیچارہ بھی قرضہ لے لیتا ہے. لوگوں نے اس چکر میں سودی قرضہ تک لے لیا کیونکہ ایمان اتنا قوی نہیں تھا. حیدرآباد سندھ میں ایک شادی ہوئی. ان صاحب نے دعوت ولیمہ جو سنت ہے اس میں صرف پانچ آدمی بلائے, داماد کو, اس کے باپ کو, مؤذن کو, امام کو اور ایک کسی اور کو. تو مؤذن صاحب بھی غریب اور امام بھی غریب. سبحان اللہ, میں نے ان سے کہا آپ کو یہ ولیمہ مبارک ہو تو دعوت ولیمہ کو بھی آسان کریں, کم سے کم خرچ کریں, وہی پیسہ بچا کر بیٹی کو اور بیٹے کو دے دیں. بڑی بڑی دعوتوں سے کچھ واہ واہ نہیں ملے گی, یہ سب شیطان بیوقوف بنا رہا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے واز میں بھی آج کل خانقاہ میں بھی چل گیا ہے. جیسے نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں, نوجوانوں کی شادی ہو رہی ہیں تو اب ہماری خواتین یا ہمارے مرد انتظار میں بیٹھے ہیں ہمیں دعوت ولیمہ آئے گا. ارے بھائی اس بیچارے بچے کے پاس پیسے ہی نہیں ہے وہ کہاں سے اتنا بڑا ولیمہ کرے گا, خانقاہ کے سب لوگوں کو بلائے اور پھر نہیں بلاتا دل میں غم ہوتا ہے. غم وم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا ابھی, زیادہ امیدیں مت رکھنی چاہیے. جہاں کسی کی شادی ہوئی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اب ولیمہ ہوگا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے واز میں بھی ہے, جو لوگ اس طرح سے دعوتوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں, دو دو ہزار, پانچ پانچ ہزار مہمانوں کو بلا لیا, تو کس کتاب میں لکھا ہے کہ ولیمہ اتنا شاندار کرنا ضروری ہے؟ دس بیس افراد سے بھی ولیمے کے لیے کافی ہے. اس بات سے مت ڈریں کہ اگر کسی کو نہیں بلائیں گے تو وہ ناراض ہوگا. مخلوق کی ناراضگی کی پرواہ بالکل مت کریں, اللہ اور رسول کے حکم پر نظر رکھیں. اب اس بارے میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں کہ مدینہ پاک میں ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی, مگر اپنی شادی میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں پر زعفران کے پیلے دھبے دیکھ کر فرمایا بھئی یہ کیسے دھبے ہیں؟ عرض کیا میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کر لیا ہے. سبحان اللہ, دعوت میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں نہیں بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی نہیں ہوئے. اس لیے اگر کوئی شادی میں نہ بلانے پر ناراض ہوتا ہے تو اس کو یہ حدیث سناؤ کہ نبی تو شادی میں نہ بلانے پر ناراض نہیں ہوئے, تم نبی سے اونچے نہیں ہو جو ناراض ہو رہے ہو. یہی پیسہ بچائیں, کسی نیک کام میں لگائیں اور رہ گئی واہ واہ اور عزت. عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی, عزت تو تقویٰ میں. ادھر ادھر کہاں دھیان بٹا رہے ہیں آپ, غور سے سنیں, شیخ کی طرف دیکھنا چاہیے. آپ کا کوئی مسئلہ نہیں, آپ چھوٹ ہے, آپ تو بےچارے تھکے ہوئے آئے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ کو سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ اور زیادہ عزت دے گا. مالدار ہونے کے باوجود ایسی سادگی سے نکاح کیا, مخلوق سے کہیں تعریف ملتی ہے؟ حکیم الامت نے اس پر قصہ سنایا, بخیل بنیا تھا, پیٹ کاٹ کاٹ کر پیسہ جمع کیا, جب بیٹے کی شادی کی تو سارے گاؤں کو دعوت دے دی. کیونکہ کافر جو ہے عزت اور جاہ کا بھوکا ہوتا ہے, اور مسلمان بھی اس کا بھوکا ہو تو وہ بتائیں کس کی نقل کر رہا ہے. اس نے سب گاؤں والوں کو آلو پوری حلوہ کھلایا. ہندوستان میں آلو پوری بڑی مزیدار ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ایک ایک اشرفی بھی انعام میں دی. اشرفی سونے کی ہوتی ہے اور آج کل وہ کھجور کی چل گئی ہیں, عجیب عجیب چیزیں. نہیں سیدھے سیدھے چھوارے دے دیے جائے اور اس میں بہت اسٹائلش والے اب بنانے لگے, وہ بھی ایک رسم بنتی جا رہی ہے. بہرحال جو زیادہ امیر ہو مشورہ کر لے, وہ پیسہ بچا کے دینی کاموں میں لگائے. اور جب سب مہمان جانے لگے تو جلدی سے دوڑ کر گاؤں کے باہر ایک درخت پر بیٹھ گیا تعریف سننے کے لیے کہ آج ذرا تعریف سن کر خوش ہو جاؤں گا. مال تو گیا, زندگی بھر میں نے چمڑی دے دی مگر دمڑی نہیں دی, لیکن آج بیٹے کی شادی میں ذرا واہ واہ لینے کے لیے میں نے اتنا خرچہ کیا تو دیکھوں بھائی آج میری کتنی تعریف ہوتی ہے. تو آلو پوری کھا کر ایک ایک اشرفی لے کر سب یہی کہتے ہوئے گزرے, بڑا ہی کنجوس مکھی چوس تھا. ارے صرف ایک اشرفی دی, کمبخت کو پانچ اشرفی دینی چاہیے تھی. اور جب تین چار گالیاں سنی تو مارے غم کے اس کی دھوتی ڈھیلی ہو گئی اور جلدی سے درخت سے نیچے اتر کر صدمے سے گھر میں جا کر لیٹ گیا, اور اتنا پیسہ بھی چلا گیا اور تعریف بھی نہیں ملی, اور پھر اس کو دس بدر جنگ کا عالم بھی لگا, موشن بھی آ گئے. شریعت میں بارات کا کوئی ذکر نہیں. بارات کی ابتدا اسی طرح ہوئی کہ جب لوگ شادی کے سلسلے میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے تھے تو راستے میں ڈاکہ پڑ جاتا تھا, اس سے بچنے کے لیے 10-20 لوگ اور ساتھ چلے جاتے تھے. اس سلسلے میں حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کا رسالہ ہے, اصلاح و رسوم پڑھ لیجئے. فرمایا اس میں تھوڑی سی بات لکھی ہوئی ہے, یہ بارات بھی شادی کا رکن اعظم سمجھا جاتا ہے, جیسے عرفات رکن اعظم ہے حج کا, یہ بارات جو ہے شادی کا رکن اعظم. اس کے لیے کبھی دلہا والے کبھی دلہن والے بڑے بڑے اصرار اور تکرار کرتے ہیں. غرض اس سے ناموری اور تفاخر ہے, اور کچھ عجب نہیں کہ کسی وقت میں جبکہ راستوں میں امن نہیں تھا اکثر راہزنوں قزاقوں سے دوچار ہونا پڑتا تھا, بمصلحت حفاظت دلہا دلہن اور اسباب زیور وغیرہ کے بارات لے جانے کی رسم ایجاد ہوئی. اسی وجہ سے گھر پیچھے ایک آدمی بارات میں ضرور جاتا تھا, مگر اکثر اس میں ایسا بھی کرتے ہیں کہ بلائے 50 اور جا پہنچے 100. اول تو بے بلائے اس طرح کسی کے گھر جانا حرام ہے. حدیث شریف میں ہے, جو شخص دعوت میں بلا بلائے جائے وہ گیا تو چور ہو کر اور نکلا لٹیرا ہو کر, یعنی ایسا گناہ ہوتا ہے جیسے چوری اور لوٹ مار کا. پھر دوسرے شخص کی اس میں بے آبروئی بھی کی ہو جاتی ہے, کسی کو رسوا کرنا یہ دوسرا گناہ ہوا. پھر ان امور کی وجہ سے اکثر جانبین میں ایسی زدہ زدی اور بے لطفی ہوتی ہے, عمر بھر اس کا اثر قلوب میں باقی رہتا ہے. چونکہ نااتفاقی حرام ہے اس لیے اس کے اسباب بھی حرام ہوں گے, اس لیے فضول رسم ہرگز ہرگز جائز نہیں, یعنی بارات لے کے جانا لمبی چوڑی. اس اجتماع کا مقصد یہی ہے, جو لوگ یہاں آ رہے ہیں ہم سب چند باتوں کا عہد کر لیں کہ ہم شادی بیاہ کریں گے تو میرج ہال اور بینکیٹ وغیرہ اس کا بائیکاٹ کریں گے. بینکیٹ اس زمانے کے لحاظ سے بریکٹ میں لکھ دیا, اس وقت تو بینکیٹ نہیں تھے. میرج ہال اور بینکیٹ سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. آج اس مسجد میں ایک عہد لیتا ہوں, یہ حضرت والا نے باقاعدہ وعدہ لیا تھا کہ آپ لوگ وعدہ کریں کہ اپنی شادی بیاہوں کو میرج ہالوں بینکیٹ میں نہیں کریں گے. اللہ کے لیے وعدہ کیجئے, امت پر رحم کیجئے, اپنے خاندان پر رحم کیجئے. یہی ہماری مسجد اشرف میں حضرت مولانا شاہ ابراہ الحق صاحب کی موجودگی میں دو نکاح ہو چکے ہیں. آپ لوگ شادی ہالوں بینکیٹ کے کرائے اور بجلی کے بل سے جان چھڑا کر وہی پیسہ اپنی بیٹی کو دے دو. قرضہ لے لے کر اپنے دل کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ اپنے گھر میں جتنے آدمی آ سکیں بلا لیں, زیادہ سے زیادہ انتظامیہ سے اجازت لے کر سڑک پر ہلکے خرچے میں شامیانہ لگا لیں, سڑک پر مگر کسی کو تکلیف نہ ہو. 100, 200, 500 میں چھوٹ جائیں گے, ورنہ 10,000 کا بل آئے گا. یہ اس وقت کی بات تھی, اب تو یہ الگ نوٹ بن جائیں گے. حضرت والا فرمایا, جس وقت کا یہ واضح اس وقت بینکیٹ ہال نہیں ہوتے تھے. یہ ہال تو پرانے شادی ہالوں سے بڑھ کر خرافات منکرات کا مجموعہ ہے, جن میں کرایہ کا شادی ہالوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہونا, مردوں عورتوں کا ایک ہی دروازے سے آنا جانا, بجلی روشنی کا حد سے زیادہ استعمال, شان و شوکت نام و نبوت تفاخر میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنا. اس لیے حضرت والا شیخ العرب العجم کے سلسلہ تصوف میں داخل ایک مرید نے دارالعلوم دیوبند سے ایک استفتہ لیا تھا, جس کی نقل یہاں پیش کی جا رہی ہے. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میں نے بھی دیکھا ہے, یہ جنہوں نے پوچھا تھا ان کا بھی مجھے معلوم ہے. کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ آج کل ہمارے شہر کراچی پاکستان میں کچھ شادی ہال بنے ہوئے ہیں بینکیٹ کے نام سے, جس میں دوسرے ہالوں کے مقابلے میں لائٹ روشنی زیادہ ہوتی ہے, فانوس لگے ہوتے ہیں, عام ہال کے مقابلے میں خوبصورت بہت ہوتے ہیں. صرف ایک ہال کا کرایہ 20,000 ہوتا ہے, یہ کم سے کم بتایا جا رہا ہے, یہ سب سے کم کا 20,000 بتایا, ورنہ تو بہت زیادہ لاکھوں میں بھی ہوتے ہیں. اگر مردوں عورتوں خواتین کے لیے الگ الگ ہال کیا جائے تو 40,000 کا خرچ ہو جائے گا, 20,000 کا ایک بینکیٹ, 20,000 کا دوسرا. کیا ان جگہوں میں شادی کرنا جائز ہے؟ اگر ہمیں بلائیں تو کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر جائز ہے اور مجھے میرے شیخ حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب جو ہے مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ خلیفہ ہیں منع کرتے ہیں کہ وہاں مت جاؤ, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ مفتی صاحب آپ کا احسان عظیم ہوگا اگر آپ یہ جواب 2 مارچ سے پہلے دے دیں, جتنا جلد دے دیں گے اتنی آسانی ہو جائے گی, اللہ آپ کو خوش رکھے. اچھا اس وقت تو یہ 20,000 لکھا تھا, اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے 2,00,000 روپے, یعنی بینکیٹ کا کرایہ 2,00,000 ہو گیا ہے, تو 2 ہالوں کا 4,00,000 ہو گیا. اب بتائیے 4,00,000 کہاں سے آئیں گے غریب کے پاس؟ اگر آپ ہی جائیں گے تو اور بھی تو مدرسے کتنے ہوتے ہیں؟ تو جواب دیا دارالعلوم دیوبند سے جواب آیا، جہاں شادی ہال میں مجلس نکاح کا انعقاد یا دعوت کا انتظام ہوتا ہے اس میں درج ذیل خرابیاں پائی جاتی ہیں، بے جا اسراف سے کام لیا جاتا ہے، نمبر دو اعلی لہو لعاب کا انتظام رہتا ہے، فوٹوگرافی وغیرہ کی جاتی ہے، نمبر چار مرد و عورت میں اختلاط کی نوبت آ جاتی ہے یعنی اقساط ہو جاتے ہیں، یہ تمام امور ممنوع اور معنی اجابت ہیں، اگر یہ چیزیں نہ پائی جائیں چاہیں تو بھی ایسی جگہ نکاح یا دعوت سے مقصود ریاکاری اور ناموری ہوتی ہے، اس لیے ایسی جگہوں پر شادی کرنے یا جانے سے بچنا چاہیے، آپ اپنے شیخ کی بات پر عمل کریں، یعنی حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن کاتم عالیہ کی بات پہ. ایک صاحب نے کہا ہم شادی ہال میں لڑکے والوں کے رشتہ داروں کا تعارف کرواتے ہیں، میں کہتا ہوں خاموشی سے نکاح میں مسجد کرو، اول تو جان پہچان وہاں ہو ہی جاتی ہے، گھروں کی بنسبت مسجد کی جان پہچان زیادہ زوردار ہوتی ہے، لیکن چلو شادی کے 8-10 دن کے بعد جان پہچان والے خاص خاص رشتہ داروں کو بلا لو کہ لڑکے کے ابا ہیں یا نانا ہیں یا دادا ہیں، مگر زیادہ مجمع مت جمع کرو، یہ ولیمہ نہیں ہے، اس تقریب کا نام تعارفی تقریب ہے یعنی رشتہ داروں سے جان پہچان کی تقریب، اس کے کارڈ مت چھپاؤ، ہاتھ سے لکھ کر فوٹو اسٹیٹ کروا لو. دیکھیے کتنا آسان کر دیا، کارڈوں میں کتنا خرچہ ہو جاتا ہے، ہمارے بزرگوں نے اس سے منع کیا ہے، اگر 5 روپے فی کارڈ پر خرچ ہوتا ہے تو پھر کتنا پیسہ ضائع ہوگا، یہ اس زمانے کی بات ہے، اب 5 روپے میں تو کوئی ٹافی بھی نہیں آتی 4-5 پیسے بچا کر رکھو، خاص کر دینداروں کے لیے، دینداروں کے لیے حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ نے تقریباً 1200 سال پہلے فرمایا تھا، اے صوفیوں، اے داڑھی والوں، اے نیک لوگوں، اے مولویوں، پیسہ بچا کے رکھو، اگر فضول رسومات میں خرچ کر دو گے تو امیر لوگ تمہیں ناک صاف کرنے کا رومال بنا لیں گے. یہ ہیں حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ، تابعی ہیں، صحابہ دیدہ آنکھوں والے ہیں، لہذا 4 پیسے بچا کے رکھو، فضول خرچی مت کرو، بلا ضرورت شدیدہ خرچ مت کرو، مگر کنجوس بھی نہیں، ضرورت کی جگہ پہ خرچ کرنا ہے، یعنی کہ کنجوسی دکھا رہے ہیں. ایک صاحب کل حضرت والا مشورہ کر رہے تھے، میں بھی بیٹھا، سب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے فرمایا بھائی کنجوسی مت دکھاؤ، بیوی بچوں کو گھمانے لے کے جاؤ، یہ بیچاری گھر میں بیٹھی رہتی ہے، کار کا کام کرتی ہے، اتنا عرصہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے تم گھمائے لے کے نہیں گئے، جیب ڈھیلی کرو، مگر طریقہ پوچھ لے کیسے گھمانا ہے، ایسے وقت میں مت جائے اس وقت رش ہو رہا ہو، مرد عورت ساتھ ہوں، کہاں گھمانا ہے کیسے گھمانا ہے. پھر لکھا ولیمہ سنت ہے جو بیٹے والے کے ذمے ہے، ولیمہ بیٹے والے کے ذمے ہے، لڑکی جب رخصت ہو کر چلی جائے شوہر کے ساتھ خلوت ہو جائے اس کے بعد دوسرے دن ولیمہ سنت موقعہ ہے، بشرط یہ کہ وہاں بھی کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو، ولیمے کوئی ضروری نہیں کہ ساری برادری آئے، کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ ساری برادری کا کھانا کرو، جتنی اللہ توفیق دے قرضہ نہ لینا، اور قرضہ نہ لینا پڑے، اس میں بھی ایک بکرا 10-20-50 آدمیوں کو کھلا دیں جو خاص خاص لوگ ہوں، ہمیں کسی حدیث کی روشنی میں دکھائیں کہ شادی میں زیادہ آدمی ہونے چاہیے. علامہ شابنی ابن عابدین رحمت اللہ لکھتے ہیں ولیمہ سنت موقعہ ہے، لیکن اگر دسترخوان پر کوئی گناہ کا کام شروع ہو جائے، مثلا غیبت شروع ہو جائے، تو روٹیاں اور بریانی اور شامی کباب چھوڑ کر وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے، مگر جو کھانے کا عاشق ہوگا بیٹھا رہے گا وہ ارے ہونے دو، وہ تو اللہ حضرت والا کا کام تھا، ہم تو ایسے ہی گنہگار ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، ہم ان کے غلام ہیں اللہ والوں کے، ہمیں ان کے طریقے پہ چلنا پڑے گا، یہ تھوڑی کہ ہم حضرت والا کے طریقے کو جھٹلا کے بیٹھے رہیں گے. اب یہ وقت امتحان کا ہوتا ہے، یہ نلیاں اور یہ بوٹیاں اور یہ پائے اور شامی کباب محبوب ہیں یا اللہ کی رضا محبوب ہے؟ یہ کہنا کہ صاحب اگر چھوڑ کر جائیں گے تو میزبان ناراض ہو جائے گا، نہایت کم ہمتی کی بات ہے، صاف کہہ دو یہاں غیبت ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، فوٹو کشی ہو رہی ہے، فلم بن رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے، کھانے والوں کی تصویریں بن رہی ہیں، کوئی بھی نافرمانی ہو رہی ہے، لہذا اس نافرمانی کی مجلس میں میں شریک نہیں ہو سکتا، جہاں اللہ کی مرضی کے خلاف شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو اس مجلس میں شرکت جائز نہیں، چاہے ابا کی مجلس ہو، چاہے اماں کی مجلس ہو، چاہے پیر کی مجلس ہی کیوں نہ ہو، بتائیے اماں ابا سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے، چاہے شیخ کی مجلس ہو کیوں نہ ہو، وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، طریقے سے حکمت کے ساتھ اٹھ کے چلے آئے. ولیمہ کرنا تو سنت ہے، مگر 1,00,000 روپیہ خرچ کرنا سنت نہیں ہے، سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے. ولیمہ کون سا فرض ہے بھائی؟ اگر فرض بھی ہوتا تو تب بھی سودی قرضہ لینا جائز ہے کیا؟ ولیمہ سنت ہے لیکن حسب گنجائش اور توفیق. آج کل معاشرہ ایسا خراب ہو رہا ہے شادی بیاہ کو سب کے لیے ایک مشکل مسئلہ بنا دیا. نکاح تو ایک عبادت ہے, لیکن عبادت جب ہے جب سنت کے مطابق ہو, جس طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو. لہذا تمام حدیثوں ثابت ہے کہ ولیمہ سنت ہے, بشرط یہ کہ ولیمہ بھی شریعت کے خلاف نہ ہو اور حیثیت سے بھی زیادہ نہ ہو. یہ 5,000 تنخواہ پاتا ہے لیکن ولیمہ قرض لے کر 1,00,000 کا کر رہا ہے, یہ بھی نام و نمود اور فخر کے لیے ہے, اس میں بھی شرکت جائز نہیں. 10,000, 20,000 روپیہ کھانے میں جا رہا ہے, حیثیت سے زیادہ خرچ مت کرو. ارے امام اور مؤذن کو بلا لو, دو آدمیوں سے بھی ولیمہ ہو جاتا ہے. چلو محلے کے کسی بڑے بوڑھے کو, دو چار دوستوں کو بلا لو. آپ کسی مفتی سے پوچھ لیں, اگر دو چار آدمیوں کو بلا لیں تو ہماری سنت ولیمہ ادا ہو جائے گی یا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ولیمہ جو سب سے بڑا تھا وہ بکری کا تھا. ایک بکری ذبح کی تھی, ورنہ ایک ولیمے میں تو کھجور اور آٹا ملا کر اس کا ملیدہ بنایا, اس کے علاوہ کوئی نمکین چیز بھی نہیں تھی. ولیمے میں نمکین ڈش ہونا ضروری نہیں. اگر پوری بکری کرنے کی کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے تو بکری نہ کرے, دال روٹی کھلا دے. سبحان اللہ. اگر گنجائش ہے تو چلو بھائی ایک بکری کر لو, ایک بکری 800-900 کی مل جاتی ہے, اب اس زمانے شاید 25,000 کی ملے گی. 1,000 کے چاول بھی ڈال دو, 2,000 میں ولیمہ کر لو. اور کوئی غریب ہے, مؤذن ہے, امام ہے بیچارہ, اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو میاں آلو پوری کھلا دو, دہی بڑے کھلا دو. ولیمے میں پلاؤ قورمہ کھلانا کوئی واجب تھوڑی ہے. غیر واجب کو واجب سمجھنا یہ بھی اسلام میں بہت بڑا جرم ہے, اس سے نقصان پہنچتا ہے. لیکن بیٹی والا کھانے کی دعوت ہرگز مت کرے, لڑکی والوں کو کھانا بھی نہیں کھلائے. اگر بیٹی کی شادی ہے, رخصتی کرتے وقت لڑکے والوں کو کھلانا تو بالکل نہیں کھلانا چاہیے. اگر بیٹی کی شادی ہے تو رخصتی کے وقت لڑکے والوں کو کھانا تو بالکل نہیں کھلانا چاہیے. تعجب ہے, قرضہ لے لے کر بیٹی والا برادری کو کھلا رہا ہے. ولیمہ جو سنت ہے تو وہ بیٹے والے کے ذمے ہے, بیٹی والے کے لیے تو ولیمہ سنت تھوڑی ہے. ہمارے پاس کتاب موجود ہے, دیوبند کے صدر مفتی نے 40 حدیثیں نقل کی ہیں کہ لڑکی کا ولیمہ ثابت نہیں, یہ سنت کے خلاف ہے. مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمت اللہ نے جنگ اخبار 8 ستمبر 1989 میں مسائل دینیہ کے سلسلے میں مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا, شادی کے موقع پر لڑکی والوں کا برادری اور لڑکی والوں کو دعوت کھلانا خلاف سنت ہے. میرے ذمے بیان ہے, تحقیق آپ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ سے جا کر کر لیجئے. لیکن عقل سے سوچئے, جس کی بیٹی جا رہی ہے اس کا دل تو غمگین ہے, ایسے وقت میں اس سے دعوت کھانا عقل کے بھی خلاف ہے. اور جو مہمان دور دراز کے شہروں سے آ گئے تو مہمانوں کو کھانا تو کھلاؤ, مگر کارڈ چھپوا کر شامینے لگا کر ساری برادری کو شادی ہالوں میں لڑکی کی طرف سے کھانا مت کھلاؤ, تاکہ غریب جن کی 5-6 بیٹیاں ہیں ان پر بوجھ نہ پڑے. 1,000 آدمی کھانا کھا گئے جس پر 10,000 خرچ ہوئے, یہ 10,000 بالکل ضائع ہوئے. اس پر کوئی اجر نہیں بلکہ خلاف سنت عمل پر اندیشہ مواخذہ ہے, اصلاح و رسوم میں بھی ہے. ہمارے اکابر نے اس کا اہتمام کیا ہے. میرے مرشد اول مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمت اللہ حکیم الامت کے اکابر خلفاء میں سے تھے. حضرت نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی, نکاح پڑھا, جو دو چار آدمی آئے کسی کو کچھ نہیں کھلایا اور بیٹی کو رخصت کر دیا. یہ نہیں کہ بارات میں ساری برادری کو جمع کیا جا رہا ہے. ہاں دو چار عزیز و اقارب آ گئے, مثلاً بیٹی کی شادی میں اس کی دوسری سگی بہنیں آ گئیں, سگے بھائی آ گئے, تو وہ گھر والے ہیں, خاندان والوں کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں جو دو چار آ گئے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ لڑکی والوں کی طرف سے دعوت نامے کارڈ چھپ رہے ہیں. بیٹی والوں سے پوچھو کیا کیا مصیبتیں ہیں. لہٰذا جو شخص اپنی بیٹی کی شادی میں کھانا کھلائے گا, اندیشہ ہے کہ قیامت کے نسبت سنت کی مخالفت کا مقدمہ دائر ہوگا. ساتھ ساتھ یہ کہ معاشرے میں اس نے ایک بری رسم جاری کر کے مسلمانوں کی جیب کٹوانے کا انتظام کیا, ان کو کرب و غم میں مبتلا کرنے کا سامان کیا. میں جو یہ کہہ رہا ہوں میں نے خود بھی اس پر عمل کیا. عارف باللہ شیخ الرجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کا عمل بتا رہا ہے, حضرت والا خود بتا رہے ہیں. پہلے میں اپنا عمل پیش کرتا ہوں, اگرچہ میرا عمل زیادہ اہمیت کا حامل نہیں, لیکن چونکہ میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں, اس لیے بیان کرتا ہوں کہ میں نے بھی اپنی بیٹی کا ولیمہ نہیں کیا. میری ایک ہی بیٹی تھی, میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس طرح کی کہ عصر کے بعد نکاح ہوا میں نے مہمانوں کو چائے کی ایک پیالی، دال موٹ اور کچھ بسکٹ وغیرہ کھلا کر مغرب کے بعد رخصتی کر دی. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب کی بھی ایک ہی بیٹی تھی، اللہ نے ان کو بہت دیا ہے، چاہتے تو بہت خرچ کر سکتے تھے، لیکن میرے شیخ نے اپنے سمدھی جو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن، علی گڑھ کے پرانے حکیم اور طبیہ کالج کے پروفیسر تھے، ان سے فرمایا کہ میری بیٹی کے نکاح اور رخصتی میں آپ آئیں گے، آپ کا بیٹا جو میرا داماد بننے والا وہ آئے گا اور ایک لڑکا اور آئے گا، اس سے زیادہ نہیں آئیں گے. اس دفعہ میں نے لاہور میں سیانت المسلمین کے اجتماع میں ایک شخص سے پوچھا جو کشمیر کے رہنے والے ہیں کہ آپ کی کتنی لڑکیاں ہیں؟ کہا 11 لڑکیاں ہیں، اس سال ایک اور پیدا ہوئی ہے ایک درجن، بتائیے 12 لڑکیاں اس شخص کی پیدا، کشمیر والے صاحب کی، میں ان کو جانتا ہوں، حضرت والا کے مرید ہیں، 12 لڑکیاں ان کی. اب دیکھیے کسی کی 12 لڑکیاں دنیا دار کی ہو جائیں کتنا پریشان ہو جائے گا. اگر ہم ان رسومات کو نہیں مٹائیں گے ان بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ لہٰذا ایسی سنگ دلی اور سخت دلی مت دکھاؤ. غریبوں کی بیٹیاں جائیں چولہے میں، ہمارے پاس تو دولت ہے، ہم تو خوب ٹھاٹ سے شادی کریں گے. اگر ایسی ہی دولت ہے تو غریب بیٹیوں کی شادیاں کروا دو. پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت بخیلی کرو، دکھاوے پر خرچ کرنے کے بجائے یہی مال اور پیسہ اپنی بیٹیوں کو دے دو. لیکن رسومات کو مٹانا ہر شخص اپنے ذمے ضروری سمجھے. یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے معاشرے میں غیر اسلامی رسمیں رائج کی ہیں. اس کے لیے خاص طور پر آپ لوگ ہمت کیجئے. نہیں، انیل منکر کی جماعت الگ بنانے کی ضرورت ہے اور برائیوں کو مٹانے کے لیے آپ سب اس میں داخل ہو جائیں، خصوصاً جو لوگ خانقاہ میں آتے ہیں. میرے دوست احباب جتنے یہاں بیٹھے ہیں، میں سب سے ہی گزارش کرتا ہوں اور فرمایا، مہنگے جہیز کا بائیکاٹ کیجئے. ایسی جگہ ہرگز شادی مت کریں جہاں جہیز کا مطالبہ ہو، خواہ کوئی بدنام کرے یا کچھ بھی کرے. لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ لڑکی والوں سے لڑکی تو مانگے لیکن جہیز کی فرمائش مت کریں. بیٹی والوں سے دولت اور مال مت مانگے، کار اور موٹر مت مانگے، امریکہ جانے کا کرایہ مت مانگے، ڈگری لینے کے لیے خرچہ بھی مت مانگے، بھیک نہ مانگے، کیونکہ یہ بھی بھیک مانگنا ہی ہے. جہیز بیٹی کا حق ہے، باپ دے نہ دے اور جو دے اس پر راضی رہو. بیٹی کو اس طرح تانا دینا کہ تمہارے باپ نے کچھ نہیں دیا، یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ یہ بیٹی کا مال ہے. کوئی اپنی بیٹی کو چارپائی دے دیتا ہے، مصلی دے دیتا ہے، قرآن شریف دے دیتا ہے، ایک لوٹا دے دیتا ہے، ایک تسبیح دے دیتا ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی دے دے اس پر راضی رہو. نان نفقہ داماد صاحب کے ذمے ہے، لیکن آج بیٹی والے سے کہا جاتا ہے میرا لڑکا ایم ایس سی ہے، اس کو امریکہ بھیجنا ہے، اس کا خرچہ آپ کو دینا پڑے گا، امریکہ کا گرین کارڈ لانا پڑے گا، موٹر سائیکل گاڑی دینی پڑے گی، اور اگر اور زیادہ لالچی ہے تو کہتا ہے کار بھی دو فریج بھی دو. یہ رشوت ہے، رشوت سن لو، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. لڑکی والوں کو اس طرح پریشان کرنا کہ ہم بیٹی اس وقت قبول کریں گے جب تمہارے بیٹے کو امریکہ بھجواؤ گے، ہمارے بیٹے کو امریکہ بھجواؤ گے، وہاں کا خرچہ دو گے، ٹھیک نہیں ہے. یہ بھیک مانگنا معاشرے کا ناسور ہے، کینسر ہے، یہ کھلم کھلا بےغیرتی ہے، نہایت ہی بےغیرت ہے. وہ داماد اور داماد کے والدین جو بیٹی والے سے کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹے کے لیے موٹر بھی ملے، ارے کمبخت بھیک مانگنے والے، تجھے شرم نہیں آتی؟ غیرت انسانیت اور حیا کے خلاف ہے بیٹی والے سے یہ سب چیزیں مانگ رہے ہو. تو جو رشوت کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہے. وہ 15-16 سال پال کر اپنے کلیجے کا ٹکڑا اپنی بیٹی دے رہا ہے اور تم ظلم بالائے ظلم کرتے ہو. یہ تمہارے گھر میں اپنی پلی پلائی بیٹی اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں، پھر وہ تمہیں کار بھی دیں، فلیٹ بھی دیں، امریکہ پڑھانے کے لیے خرچہ بھی دیں، یہ کیا چیز ہے؟ آج بہت سی بیٹیاں ایسی منحوس رسم کی وجہ سے خودکشیاں کر کے حرام موت مر رہی ہیں، مگر جو بیٹیاں سن رہی ہیں غیر شادی شدہ ہیں، کوئی خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، ہمیں شادی کے لیے پیدا نہیں کیا، زیادہ تم پریشان مت ہو. اللہ نے اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے، آپ اللہ تقویٰ والی بن کے رہیں. حضرت والا کی اہلیہ محترمہ 40 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی، بتائیے کیسے وقت کے ولی سے شادی ہوئی. حضرت والا 25 سال کے تھے، اہلیہ محترمہ 40 سال کی، اور 40 سال تو ان خاتون نے، اور پورے گاؤں کی رابعہ بصریاں تھیں، اور کیسا اللہ نے ماشاءاللہ اتنی نیک خاتون تھیں. آپ صبر سے رہیں، اللہ کی بن کے رہیں. دوستوں، میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے اسی مسجد میں بیان فرمایا تھا کہ حیدرآباد دکن میں غریب لڑکی تھی، جہیز کم ہونے کی وجہ سے اس کے رشتے واپس ہو جاتے تھے. جب کئی رشتے واپس ہو گئے تو ماں کے منہ سے اتنا نکل گیا، تو کیسی منحوس ہے، تیرا کوئی رشتہ ہی نہیں آتا. بس اسی رات سے اس نے خودکشی کر لی. یہ بیان کر کے حضرت رونے لگے، خود میرے بھی آنسو نکل آئے. حالانکہ حدیث موجود ہے کہ بابرکت نکاح وہ ہے جو کم خرچ ہو، لیکن رسومات نے اس عبادت کو اتنا مہنگا کر دیا ہے جس کی کوئی حد نہیں. اس وجہ سے بیٹی والے سود پر پیسے لیتے ہیں اور رشوتیں کھا رہے ہیں. اگر آج ہم آپس میں طے کر لیں ہمیں شادی بیاہ میں کم خرچ کرنا ہے، ولیمہ بھی سستا کروا کر کروا کرو اگر اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ 5,000 روپے تک کا کھانا کھلا دو، ورنہ بزرگوں سے بارات میں 3-4 آدمی بھی ثابت ہیں۔ حیدرآباد میں ایک نئے خاندان نے ولیمہ کیا، مسجد کے امام، مؤذن، خادم، لڑکے، اس کے باپ دادا سمیت 5 آدمیوں کو بلا لیا اور ولیمہ کھلا دیا۔ کیا ضرورت ہے زیادہ خرچ کرنے کی؟ اور دولت کا اتنا نشہ ہے تو غریب بیٹیوں کی شادی کرو جن کے والدین کے پاس پیسوں کی کمی ہے، یا کوئی اور نیک کام کرا دو۔ کچھ نہیں کرتے تو اپنی بیٹی داماد کو پیسہ دے دو۔ اور فرمایا رات کو نکاح ہی نہ پڑھائے، دن ہی دن میں سب معاملہ کر لیں تو بجلی کا بل بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ رات ہونے ہی نہیں دیں کہ بجلی کا بل آئے۔ جمعے کے دن عصر کے بعد نکاح کیا، ایک پیالی چائے یا گرمیوں میں ٹھنڈی بوتل پلا دی، مغرب کے فوراً بعد رخصتی کر دی۔ زیادہ آدمیوں کو کیوں بلائیں؟ آپ کے گھر میں جتنی جگہ ہو اتنے ہی بلا لیجئے۔ اگر آج ہم اس طریقے سے نکاح کر لیں تو ہر طالب علم کی شادی 500 روپے میں ہو سکتی ہے، لہذا کوشش کرو کہ 500 روپے میں شادی ہو، ورنہ کم از کم بڑے بڑے خرچوں سے تو بچو۔ میرج ہالوں میں جانا، لڑکیوں کا ولیمہ کھانے سے تو بچو۔ اب آخر میں بعض رسومات مختصر عرض کرتا ہوں، جس کو تفصیل چاہیے وہ بہشتی دیور کا 6ٹا حصہ پڑھ لے۔ مہر کو زیادہ ٹھہرانے کی رسم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خبردار، مہر زیادہ مت ٹھہراؤ۔ اگر یہ دنیا میں عزت کی اور اللہ کے نزدیک تقویٰ کی بات ہوتی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے۔ نمبر 2، شادیوں میں ناچ گانا دو طرح ہوتا ہے، ایک تو مردانے میں گانے والی بلا کر کرایا جاتا ہے، دوسرا وہ ناچ جو خاص عورتوں کی محفل میں ہوتا ہے۔ دونوں حرام ناجائز ہے۔ مہندی مائیوں، بری کی رسمیں، جہیز مانگنے کی رسم، اپنی حیثیت سے زیادہ جہیز دینے کی رسم، برقی، کمکمے اور نام و نمود کی رسم۔ حضرت والا ایسی جگہ بھی نہیں جاتے تھے جس میں چھوٹی چھوٹی لائٹیں سجی ہوئی پورے شامیانے میں لگی ہوتی تھیں، پہلے اس کو بند کروا کے نکلوا کے پھر جاتے تھے۔ سہرا باندھنے کی رسم، دلہا کو ہار پہنانے کی رسم، موسیقی، گانا بجانا، تصویر، مووی، ویڈیو بنانے کی رسم، عورتوں مردوں کا بے پردہ سامنے آنے جانا، جمع ہونا۔ آج ہم سب مل کر عہد کریں، اس قسم کی جتنی رسومات ہیں ہم وہ سب مٹائیں گے اور ایسا رشتہ تلاش کریں گے جو رسومات سے بچنے پر راضی ہو۔ لڑکوں کو ان کے والدین کو، یعنی جس کو داماد بنانا ہو اس کو ہمارے پاس لے آؤ تاکہ ہم اس کا ذہن بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ اور جن لڑکوں کی شادی ہے ان کی بھی تو بیٹیاں ہیں، انشاءاللہ اس مشورے سے وہ بھی خوش ہوں گے۔ میں ان کو سمجھاؤں گا کہ اگر آج تمہارا بیٹا داماد ہے تو کل تمہیں بھی اپنی بیٹی کے لیے داماد ڈھونڈنا پڑے گا۔ جیسا تم چاہتے ہو کہ لڑکے والے تمہارے اور تمہاری بیٹی کے ساتھ سلوک کریں، وہی سلوک تم دوسروں کی بیٹی کے ساتھ کرو۔ ایک ہاتھ سے دو، ایک ہاتھ سے لو۔ بس آج کی مجلس کا خلاصہ یہی ہے کہ معاشرے سے برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرو۔ ماشاءاللہ آخر میں یہ شعر لکھا ہوا ہے، بہت پیارا ہے۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ آج کل ایک گناہ میں عام ابتلا ہے، وہ ہے شرعی پردہ نہ کرنا۔ عوام تو کیا، بعض خواص بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ اس لیے جو لوگ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، خصوصاً جن کو کوئی دینی منصب بھی دیا گیا ہے، دینی منصب ہو یا نہیں ہو، شیخ کے پاس آنے والا ہر کوئی خاص ہوتا ہے، وہ شرعی پردے کا خاص اہتمام کریں، ورنہ لوگ ان سے دین نہیں سیکھیں گے، ان سے کوئی فیض بھی نہیں ہوگا۔ پردہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سب سے بڑھ کر یہ سوچیں کہ قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے شرعی پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ مردوں کے لیے ممانی سے پردہ ہے، چچی سے پردہ ہے۔ چچا ذات بہن، پھپھی ذات بہن، خالہ ذات بہن، ماموں ذات بہن، بیوی کی بہن سالی اور بیوی کے تمام رشتے دار خواتین، ساس کے علاوہ سب سے پردہ کرنا ضروری ہے مردوں کے لیے۔ تو ہم گھر کے اندر جتنے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، سب سن رہے ہیں، ان سے پردہ کریں۔ چچی، ممانی، خالہ ذات، سایہ ذات، چچا ذات، ماموں ذات، سالی سے اور بیوی کے تمام رشتے داروں سے، سوائے ساس سے۔ عورتوں کے لیے خالو، پھپا، چچا ذات، پھپھی ذات، خالہ ذات، ماموں ذات، بہنوئی اور شوہر کے تمام مرد رشتے دار، سسر کے علاوہ سب نامحرم ہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو اپنے بھائیوں، دیور، جیٹھ وغیرہ کے سامنے مت آنے دیں، لیکن اگر گھر بہت چھوٹا ہے نگاہوں کی سختی سے حفاظت کریں۔ بے ضرورت نامحرموں سے گفتگو مت کریں اور ایک ساتھ کھانا بھی مت کھائیں۔ عورتیں عورت نامحرموں سے چہرے کو چھپائے. بہت سے لوگ بولتے ہیں کمال کی بات ہے, حضرت والا کی بات ہے, حضرت میرزا رندو کی بات ہے, حضرت فیروز بن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. ارے شریعت کی بات ہے, آپ کا ان سے تعلق ہے تو آپ شرعی پردہ کرتے ہیں, نہیں ہے تو نہیں, بھلے آپ نہیں کریں. یہ کیا بات ہوئی, یہ تو شریعت کی بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اس کی نامحرم مردوں سے عورتوں کو پردہ کرنا ہے اور ہم مردوں کو نامحرم عورتوں سے پردہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسی پیاری بات ہے, حضرت نے کیسا جوش دلا کے بیان فرمایا. اکابر کی باتوں میں ہی نور ہوتا ہے, جو ہمارے بڑے حضرات ہیں ان کی باتوں میں اتنا نور ہوتا ہے کہ مخلوق کا خوف دل سے نکل جاتا ہے. اب دعا کر لیتے ہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی یا اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے, سچا پکا اللہ والا بنا دے, حضرت والا کی ان تعلیمات پر جان لگا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ہمت جو آپ نے دی ہے اس ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت عطا فرمانا, شیرانہ مزاج عطا فرما, لومڑیانہ پن سے بچا. اے اللہ شیر ہرن کا خون پی جاتا ہے, ایسے ہی بھی ہمیں اپنی نفس کی حرام خواہشات کا خون پینے کی توفیق عطا فرما. مخلوق کا خوف نکال دے, غصے کو پینے والا بنا, معاف کرنے والا بنا, انتقام لینے سے بچا, فجر کی نماز کا اہتمام کرنے والا بنا, مردوں کو جماعت سے تکبیر اولا سے پڑھنے والا بنا, عورتوں کو وقت پہ ادا کرنے والا بنا, فجر کی نماز قضا کرنے سے بچا. جن کی شرعی مجبوری ہو, مریض ہو, بوڑھے ہو گئے یا اور کوئی مجبوری ہو, شیخ سے مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں. باقی جو جوان ہیں ماشاءاللہ ابھی صحت و طاقت دی ہے اللہ نے, وہ کیوں قضا کرتے ہیں؟ اللہ مجھے بھی اس گناہ کبیرہ سے بچا, ہم سب کو بچا, فجر کی نماز کا اہتمام کرنے والا بنا, پانچوں کی نمازیں مردوں کو جماعت سے تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے والا بنا, اور جو عورتیں ان کو وقت پہ ادا کرنے والا بنا دیجئے. میاں بیوی آپس سے محبتیں قائم فرما دے, بچوں کی صحیح تربیت کی فکر ادا فرما. ہمیں مجھے میرے گھر والوں کو, ہمارے دوست احباب جو آئے ہیں ان سب کو, ان کے گھر والوں کو, جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جو سن رہی ہیں ان سب کو, ان کے گھر والوں کو جذب فرما لے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء کا ظہور فرما دے, آپس میں محبتیں قائم فرما دے, ہمارے بچوں کو بھی جذب فرما لے. ان بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے اللہ والے رشتے عطا فرما, جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کو سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما, جن کی ہو گئی یا اللہ ان کو اپنے ان کے گھروں میں خوب خوشیاں عطا فرما, آپس میں محبتیں قائم رکھیے, دلوں سے بدگمانیاں نکال دیں. شیطان تخت پہ بیٹھ کے بہت خوش ہوتا ہے, شیطان کا جو چیلا سب چیلے جمع ہو کے اور شیطان کا جو گرو ہوتا ہے خوش ہوتا ہے کہ میں نے دو میاں بیوی میں لڑائی لڑوا دی اور خاندان الگ کروا دیے. اے اللہ اس گناہ کبیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما, آپس میں محبتیں قائم فرما, اس وسوسے سے بھی حفاظت فرما, آخری سانس تک میاں بیوی کو مرتے دم تک دوسرے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اور سب سے بڑا گناہ جو حضرت والا فرماتے تھے, شیخ سے بے وفائی سے بچا, آخری سانس تک ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ باندھ کے رکھیے, ان کی مجلسوں میں جانا کی توفیق عطا فرماتے رہیے. یا اللہ ان سے مل کر اپنی اصلاح کروانے کی بھی توفیق عطا فرما. ہمارے پیارے شیخ قطب زمانہ اختر ثانی حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام القاتم علی کی زندگی برکت عطا فرما, سرتاج زمانہ میرے حضرت والا کو بنا دے. اے اللہ ان کو ہم سے خوش فرما دے, ذرہ برابر ان کو ہم سے تقدر نہ ہو. اے اللہ اور جو ہمارے پیارے شیخ اول عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خادم خاص میرے دوسرے شیخ حضرت والا قلندر زمانہ حضرت شاہ حضرت اقدس سید شیخ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے درجات بلند فرما, کرور کرور جنت نصیب فرما, ہر سیکنڈ ان کے درجات بلند فرما, اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ جما کے رکھیے. اور یا اللہ مخلوق کا خوف نکال دے, خاص فضل فرما دے, اچھے اخلاق نصیب فرما, دل کو ہدایت کا نور بنا, دل میں ہدایت کا نور ڈال دیجئے. اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے, ہم نہ بھی بننا چاہیں, بالوں سے پیروں سر کے بالوں سے پکڑ کر زبردستی اپنی طرف ہمیں دوڑا دیجئے, زبردستی تقویٰ کے رستے پہ لگا دیجئے. اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے اور ہمیں سچی توبہ کی دل سے توفیق عطا فرما, چار شرطوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے, ہم گناہ سے الگ ہو جائیں, دل میں ندامت ہو, پکا ارادہ کریں اب گناہ نہیں کریں گے, اور جس اس کا حق مارا اس کو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خوب خوشیاں دکھائیے, ہنستا کھلکھلاتا مسکراتا رکھیے, دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائیے, جو بیمار ہیں صحت عطا فرما, جو ان کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے عطا فرما, قرض داروں کا قرضوں میں غیب سے انتظام فرما, بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما, جن کے رشتے میں برکت نہیں برکت عطا فرما, اس کے دل میں جو جائز حاجت ہے پوری فرما دیجیے. اللہ آپ راضی ہو جائیے. وصلی اللہ علی نبی الامی آمین یا رحمین بھی حرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بند نہیں کرنا ہے ماشاء اللہ. آٹھ خواتین کانفرنس کال پہ, میں شاید نو دس گیارہ خواتین سن رہی ہیں, کانفرنس کال پہ مٹیاری ڈیرا وادی خان نوشہر و فیروز حیدرآباد کراچی ماشاءاللہ جو سنوا رہی ہیں اللہ کو جو سن رہی ہیں سب کو اللہ جزائے خیر دے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے نام یہ بھی سن رہے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جزاک اللہ سبحان ربک کیا